Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Alo. Evet. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Bugün ne konuşacağımız konusunda hiçbir tereddüt yok herhalde. Yalnız nasıl konuşacağımız konusu da bayağı zorlu. Çünkü daha dün bugün şeyi konuşalım, bugün için Antep'teki korkunç olayı, çocuk ölümlerini falan konuşalım derken üstüne de Roboski'deki bu yeni kaza haberi geldi falan. Yani hakikaten şaşı bak şaşır vaziyeti üzerine yazmışsın neye şaşırmalı diye. Evet. Öyle gerçekten hani bu üstelik neredeyse 30 yıldır böyle. Bu kadar kanıksamak da insanı gerçekten çok üzüyor. Daha doğrusu fena halde sarsıyor, şaşırtıyor bazen. Çünkü bu haberlerle uyandığımız günlerin, ayların, yılların sayısını hesabını tutmak da artık neredeyse imkansız. Bir ülkenin, bir toplumun bu kadar acıyı kaldırma kapasitesi, gücü var mıdır diye sormak da gerekiyor. Buna da şaşırmak gerekiyor bazen diye düşünüyorum. Evet, bir tür yabancılaştırma da getiriyor herhalde diyebilir miyiz bilmiyorum ama yani insan ne yapacağız yani rasyonel hiçbir çerçeveye oturtamayınca bir çeşit kendini de yabancılaşmış hissediyor yani. Öyle tabii yani dünyada da benzer bir durum var biliyorsunuz. Sizler de pek çok programda dünyadaki felaketlerle insani ve tabii felaketlerle ama o tabii felaketlerin büyük bir kısmının insan yapımı olduğunu da biliyoruz. İlgili çok haber yapıyorsunuz, değerlendirmeler yapılıyor. İç savaşların yaşandığı yerler, açlığın yaşandığı yerler. Bu haberlerin sürekli çeşitli kanallardan bombalanması, Paolo Virilio'nun o hani informasyon bombardımanı evet. Kitabında dediği gibi bir süre sonra yabancılaştırıyor insanı. Yani bu da gelip geçiyor, geçebiliyor duygusu yaratıyor veya bu olayların aslında gerçekte yaşanmadığı gibi bir duygu yaratabiliyor. Yabancılaşmadan bunu kastediyorsun. Evet, evet. Bir de yani inkar da getiriyor birçok insanın ve hatta topluluğun içinde de evet. Olmamış gibi senin söylediğine benzer bir şekilde gerçeklik yaşanmamış gibi kabul edilmesi bir inkara sapma, gayri ihtiyari bir inkara sapma gibi de bir durumda yaşanıyor galiba. Evet, yani içten içe hani reddetme, kendi dışına atma veya ne bileyim işte kurgusal bir şey olduğu sanısına kapılma, kendini bu yönde kandırma, filmmiş gibi, bir hikayeymiş gibi algılama. Bütün bunlar olabiliyor. Daha kötüsü bence felaketlerle yaşanabilir olduğu duygusunun, algısının yaygınlaşmasıdır. Yani sürdürülebilir felaket dünyası diye bir kavram da buraya uyar mı bilmem. Yani her şeyin sürdürülebilir olduğu duygusu. Yani Türkiye'de şiddet, işte çözümsüzlük, bunun yarattığı acılar ile pekala yaşanabiliyor. Dolayısıyla bir çözüm bulamazsak da bununla yaşamak, yaşamaya devam etmemiz mümkündür gibi bir algı. Bu da sürdürülebilir acı ya da sürdürülebilir çözümsüzlük, sürdürülebilir kıyım, sürdürülebilir yıkım. Aslında bunların hiçbirinin gerçek, yani fiilen sürdüğü, devam ettiği doğrudur. Ama hiçbir şeyi değiştirmeden, her şeyi olduğu gibi bırakarak sürdüğünü söylemek mümkün değil. Ve bir yerde işte ki büyük bir patlamanın ya da büyük bir kesintinin yaşanması da neredeyse kaçınılmaz hale geliyor. Yani bizim için en büyük felaket bu olaylar bakımından ne olabilir diye sorduğumuzda herhalde vereceğimiz cevap, ortak cevap iç savaş olacaktır. Yani Ruanda benzeri Allah korusun bir iç kapışma olacaktır. O zaman işte kimin için ne kadar nasıl bir sürdürülebilirlik söz konusu olduğu bütünüyle önemsizleşecektir. Yani bu soru artık önemsizleşecektir. Evet, sürdürülebilir yıkım gibi çok söylenmesi ve düşünmesi bile üzerinde tuhaf bir kavram ama önemli, evet. Ya şu an içinde yaşadığımız durum biraz bunu doğrulamıyor mu? Hani evet, evet, böyle birlikte düşünüyoruz tabii şu an. Gerçekten yani şu Antep'teki saldırı benzeri kaç olay yaşadı bu ülke? Şöyle bir basit arşiv taraması yapmak bile bu olay karşısında sanki benzer olaylar karşısında benzer reflekslerin, benzer sözlerin, benzer ritüellerin ve törenlerin, tartışmaların yapıldığını bize gösterecektir. Tekrar ediyor ve sürüyor. Öyle bir duyguda yaratıyor. Yani bu bir yıkımdır gerçekten. Pek çok alanda yıkım yaşanıyor ve bunun sürdürülebilir olduğuna dair bir inanç da aynı şekilde mevcut oluyor. Evet. Peki bu rasyonel bir çerçeve içinde analize edip bir çözüm aramak da çok kolay değil bu. Gerçekten kolay değil. Şimdi bak ben de bu yazıda onu yapmaya çalıştım. Yani acı üzerine yazabilirdik. Üstelik bugün Turgut Uyar'ın ölüm yıl dönümünü, 22. ölüm yıl dönümü değil mi? Öyle hatırlıyorum. Yani 22 Ağustos kaçıncı ölüm yıl dönümü olduğunu unuttum ama ölüm yıl dönümü. Turgut Uyar üzerinden pek çok boyutuyla acıyı anlatmak da mümkündü ama soğukkanlı bir şekilde anlamaya çalışmanın, anlatmaya çalışmanın da mümkün olduğunu kabul etmek gerekiyor. Daha doğrusu bundan da vazgeçmek mümkün değil zaten. Yani bir anlam vermeye çalışma ve buradan belki de çözüme doğru bir hareketin oluşmasını umut etme. Bütün yazmanın amacı budur zaten. Yani insan niye yazar? Niye konuşuyoruz şu anda? Bütün bunlarda kendimizce daha iyi bir dünyanın, daha iyi bir ülkenin oluşmasına katkıda bulunmak, değil mi? Yani aksi takdirde sözün gerçekten değerinin olmadığını evet. inanıp işte münzevi bir hayata çekilme veya sinik ya da nihilist bir tarz seçme durumunda kalırdık. Bunu yapmak daha mantıklı, daha tutarlı olurdu. Neyse, oradan şunu söyleyecektim ama sen bir şey söyleyecektin. Evet, yani Turgut Uyar'ın 1985 ölümü, yani 27. 27 olmuş, evet. Evet, 22 Ağustos'tan 22 yıl geldi aklıma tabii. Ve evet, hakikaten o senin de aldığın dizeler artık şaşıyorum gözyaşına. Değil mi? Ne kadar uyuyor. Yani evet. Artık şaşıyorum gözyaşına. Hiç unutamam. Çünkü pazarcıların haftanın her günü öteye beriye gözyaşı taşıdığını. Yani başka bir bağlamda yazmıştı ama Turgut Uyar'ın hangi bağlamlarda hangi sözleri kullandığını öyle ilk okumayla belirlemek de kolay değil. Yani bu arada hakkını vermek ve bir kez daha şükran sunmak için Orhan Koçak'ın Bahisleri Yükseltmek kitabını da anayım. Birkaç ay önce çıkmıştı Turgut Uyar şiiri üzerine bir çalışma. Gerçekten muhteşem bir çalışmadır. Bunu da söyledikten sonra rasyonel değerlendirmeye geçelim. Şimdi bu olayı kim gerçekleştirdi sorusu var ortada. Bugün işte bazı manşet, daha doğrusu gazetelerin neredeyse tamamı olayı PKK'nın gerçekleştirdiğini söylüyor. Olabilir de zaten, yani olma ihtimali de oldukça yüksek. Ama yine de ben Türkiye'de yani bu tür olayların daha önce başka güçler tarafından gerçekleştirildiği gerçeğinin bu kadar yok sayılmasına şaşıyorum. Yani ona da şaşmamak lazım ya. Çünkü sonuçta yarın öbür gün bu gazetelerin, bizim gazete dahil manşetlerinin veya haberlerinin yanlış çıkması halinde çok mu mahcup olacaklar? Sanmıyorum. Çünkü buna da alıştık. Yani sürdürülebilir kötü yayın, sürdürülebilir yalan, sürdürülebilir çarpıtma. Felaket geliyor bana. Yani saydıkça gerçekten içim kararıyor. Kötü oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bütün bunların sürdürülebilir olduğu bir ülkede yaşıyor olma hissi kötü bir his. Şimdi peki bu olayda PKK'nın ya da PKK'nın işte doğrudan doğruya fail olarak yer almaması onun sorumluluğunu ortadan kaldırıyor mu? O da yazdım. Hayır, bence kaldırmıyor. Çünkü ne bu tür olaylarla arasına mesafe koydu, ne bu tür eylemleri kategorik olarak reddetti bugüne kadar. Ayrıca işte TAP gibi, yani Kürdistan Özgürlük Şahinleri miydi? Evet. Evet. Yani onların üstlendiği eylem olarak, yani daha doğrusu onlara havale ediliyor bazen falan. Ama bu şiddet çatışma bu şekilde bir ritmik bir düzen halinde devam ettikçe bu tür olayların yaşanması da kaçınılmaz maalesef. PKK'nin de doğrudan bunları yapması veya çeşitli yollarla bunlara zemin hazırlaması da söz konusu oluyor. Ama benim burada asıl üzerinde durmak istediğim mesele Suriye'yle kurulan bağlantı. Onun da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Suriye neden, daha doğrusu Suriye veya Suriye'ye yakın işte güçler, kimse bunlar açıkça söylenmiyor, konmuyor. Muhtemelen Rusya falan kastediliyor, İran kastediliyor. Ama özellikle İran kastediliyor. Şimdi Türkiye Suriye meselesinin, yani bu hükümet tam göbeğinde yer alıyor. Evet, zalim bir rejim var, kanlı bir rejim var. Bunun devrilmesi gerekiyor. Daha doğrusu bunun yıkılması gerekiyor. Devrilmek deyince bir dış müdahale, bunun gitmesi gerekiyor. Ben de Esad rejiminin gitmesi halinde hani bundan buna sevineceğim elbette. Yani istediğim bir şey Suriye'nin çoğulcu demokratik bir düzene kavuşması çok iyi olur. Ancak o kadar ayan beyan bir şekilde işte tırnak içinde muhaliflere her türlü destek sunuluyor ve iç savaşın giderek daha acımasız bir şekilde devam etmesi sağlanıyor ki bir sürü devletin burada parmağı var. Şimdi Suriye böyle bir ortamda ister kendi istihbarat servisleri aracılığıyla, kendi elemanları eliyle, ister PKK ile işbirliği yaparak veya başka bir yolla, Türkiye'de böyle bir olaya karışması şaşırtıcı mı gerçekten? Kimseyi şaşırtmazdı herhalde. Niye şaşırtsın? Kötüdür böyle bir şeyin olması demek ayrı, şaşırdık demek ayrı. Yapmaması gerekir diyorsunuz. Derim ben de ayrı, ama politikanın soğuk mantığına geldiğinizde her gün onlarca bombanın patladığı, iç savaşın yaşandığı bir ülkede siz açıkça hükümet olarak, yönetim olarak bir tarafsanız ve bu taraf rolünü de çok aktif yerine getiriyorsanız karşılığında onlar da bir şey yapacaklardır. Kötü olan şu: Türkiye bu tür eylemlere, bu tür saldırılara açık bir ülke. Çünkü Türkiye'nin Suriye politikası, bölge politikası ve Türkiye'deki Kürt politikası bunu mümkün hale getiriyor. Yani Türkiye'nin zayıf noktası dediğimiz şey bu. Şimdi PKK'nin hangi gerekçeyle olursa olsun böyle bir olayın içinde yer alması elbette kabul edilemez bir şeydir. Elbette çok kötü, kınanması gereken bir şeydir. Bu ayrı. Suriye'nin bunun içinde yer alması da kötüdür. İkisinin işbirliği yapması da kötüdür. Ama anlaşılmaz bir şey değildir. Şaşırılacak bir şey değildir. Türkiye şu anda öyle bir politik denklem içinde yer tutuyor ki Orta Doğu'da bunları adeta davetiye çıkarıyor. Mesela eğer içeride sürekli bir şekilde sertlik politikası, güvenlik konseptine dayalı şiddet politikası izlenirse milliyetçi hamaset en üst noktaya vardırılırsa Türkiye'deki Kürtlerin giderek kendilerine yönelen bu üslup dolayısıyla hem resmi hem gayri resmi hem devlet katından hem toplumun çeşitli kesimlerinden gelirse bu bir kendini savunma ya da bir kümelenme, bir yoğunlaşma yaşamaları da anlaşılmaz bir şey değildir. Demek istediğim şu: Türkiye içeride bu sertlik politikasıyla Kürt sorununun çözümsüz kalmasına yol açıyor bugünkü yönetim. Sertlik politikasıyla kutuplaşmayı ve gerilimi tırmandırıyor ya da bunun tırmanmasına yol açıyor. Ve bu tür olayların her ihtimale açık sonuçlar yaratacak şekilde gerçekleşmesine zemin hazırlıyor. Ayrıca Suriye politikasının çok kötü bir noktası daha var. Suriye Kürtlerine karşı da özellikle orada PYD'nin temsil ettiği toplum kesimi, Kürtlerin toplumsal kesimine karşı dışlayıcı ve aşağılayıcı bir üslup kullanıyordu. Şimdi böyle olunca Türkiye'yi zayıf noktasından vurmak için PKK'nin Suriye ile işbirliği yapması çok da şaşırtıcı, çok da anormal bir şey olmaz. Anlatabildim mi bilemiyorum. Yani biraz uzun ve karışık mı oldu? Evet, yani fakat çıkış yolu olarak nasıl bir yere gidebileceğiz? Çıkış yolu olarak tabii süremiz azalıyor. Şunu söyleyeyim. Bugün Suriye meselesi gerçekten Orta Doğu yeniden yapılandırmanın başlangıç noktasını oluşturuyor. Genel kanının aksine tekrar söyleyeyim. Suriye Arap Baharı'nın son halkası değil. Başlangıç noktasıdır. Arap Baharı'nın değil ama Orta Doğu'yu yeniden kurmanın başlangıç noktasıdır. Suriye'den sonra taşların nasıl oynayacağı, nasıl yerleştirileceği daha açık belli olacaktır. Çeşitli, yani 1920'de kurulan düzen ya da çizilen sınırlar değişiyor, değişecek görünüyor. Yani hani Suriye üç parçaya bölünebilir, Lübnan'la Lübnan bölünebilir, Lübnan'ın bir parçası ile Suriye'nin bir parçası birlikte yaşayabilir falan. Yani üç tane ana eksen var: Şii, Sünni ve Kürt. Yani bu Irak'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın, giderek Ürdün'ün, Gazze, Batı Şeria ve Gazze'nin falan, bütün bunların etkileneceği bir yeniden yapılanma söz konusu. Hangi gruplar, hangi gruplarla birlikte yaşayacak sorusuna cevap aranıyor. Burada Türkiye'nin ilettiği cevap şimdiye kadar bu hükümet aracılığıyla Sünni kartına oynadığını gösteriyor. Sünni kartına oynadığı zaman bu kapışmanın içinde çok zayıf bir şekilde yer almış olur bence. Çünkü asıl Türkiye'nin oynaması gereken kart mezhepsel bir bloğun yanında veya içinde yer alacağı şeklinde olmamalı. Türkiye kendi Kürtleriyle ve bölge Kürtleriyle daha, yani kendi Kürtleriyle barış içinde hiç şüphesiz ve eşitlik temelinde demokratik bir sistem kurarak yaşamak zorunda. Eğer Orta Doğu'da bunlar kaçınılmaz hale geliyorsa, gelecekse bu sınır değişiklikleri, grupların birbirleriyle yaşaması, Türkiye'nin başta Kürtler olmak üzere bir Orta Doğu Federasyonu için politika üretmesi, bunu hedefleyen bir yol izlemesi gerekiyor. O zaman gerçekten içeride demokratik bir eşitlikçi barış kurmak mümkün. Öyle bir düzen kurulabilir. Türkiye içeride bu çatışmaları bitirirse bu politikalarla bölgede de çok güçlü bir aktör haline gelebilir bence. Dolayısıyla Türkiye'nin her şart altında Kürtlerle, önce Türkiye Kürtleriyle barış içinde ve eşitlikçi bir yapıda birlikte yaşama politikasını oturtması gerekiyor. Sonra da bölge Kürtleriyle benzer bir eşitlikçi, demokratik ilişki düzeni araması gerekiyor. Böyle olursa içeride Kürt sorunu ve PKK sorunu bana göre fazla uzamayacak bir zaman dilimi içinde bir çözüm yoluna sokulabilir. Orta Doğu'da da Türkiye yeniden mezhepsel veya etnik kümelenmelerin ötesinde bir çoğulcu yapı örneği, modeli olarak güzel bir yer edinir, sağlam bir yer tutar diye düşünüyorum. Evet, bu artık bitmek üzere süremiz ama şeyi de belki bir nokta olarak ilave etmek lazım. Pek bir şey, radikal bir yaklaşım değişikliği gerektirdiği aşikar. Yani İçişleri Bakanı'nın gerek medyaya gerekse diğer konularda yaptığı açıklamalar, hedef alan açıklamalarındaki sert ve çatışmacı üslup bunu sağlamaktan çok uzak bir noktada olduğunu şimdilik gösteriyor. Türkiye'nin şu an bu söylediğimiz noktadan gerçekten çok uzak olduğu açık ve Türkiye'yi büyük kırılmalara ve saldırılara ya da acılara çok açık hale getiriyor bu. Yani bunu üzülerek söylemek gerekiyor ama görebildiğim, okuyabildiğim kadarıyla tablo budur. Bu tabloyu dikkate alarak hani bir şeyler yapmak gerekir. Kanım bu, inancım bu. Şimdi bulunduğumuz yerden çok farklı bir noktaya dönmemiz gerekiyor. Yani politikaların bu şekilde belirlenmesi gerekiyor. Bulunduğumuz yer kötü bir yer ve Türkiye'yi sürekli daha fazla kötülüğün içine sürüklüyor. Evet, bizim de yapabileceğimiz işte bu yazı çizi ve bunları konuşabilmek. Evet, evet, evet. Keşke Üstad'dan, Turgut Uyar'dan bir güzel şiirle bitirseydik ama bütün şiirleri güzeldir, ayrım yapmayalım. Bugün zaten pek çok kimse de, yani internette, sosyal medyada Turgut Uyar'dan söz edecektir, şiirlerini aktaracaktır. Biz onu büyük bir sevgi ve saygıyla analım. Oh, çok teşekkürler. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.